Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil evveline vel ahirin. Seyyidina ve senedina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'du fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne eftalel kitabi kitabullah ve eftalel hedi seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtefatuha ve külle muhtesin bid'ah ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibeha finnar ve bis senedil muttasili ilen nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal men edmenel ihtilafe ilel mescidi esabe اَخَنْ مُسْتَفَادًا اَوْ اِلْمَنْ مُسْتَزْرَفًا اَوْ كَلِمَةً تَدُلُّ عَلَى الْهُدَى اَوْ اُخْرَى تَسُدُّهُ عَنِ الرِّدَى اَوْ رَحْمَةً مُنْتَزَّرَةً اَوْ يَتْرُكُ الزُّنُوبَ حَيَاءً اَوْ خَشْيَةً صَدَقَ رَسُولُ اللّٰهِ فِي مَا قَالْ اَوْ كَمَا قَالْ. Aziz ve muhterem kardeşlerim, Allahu Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi cümlenizin üzerine olsun. Gölge yapıyor da. Allahu Teala Hazretleri kıldığınız namazları, yaptığınız ibadet ve taatleri kabul eylesin. Amin. Dualarınızı, isteklerinizi, dileklerinizi ihsan eylesin. Amin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek hadisi şeriflerinden bir demet, Üstadımız Gümüşhaneli Ahmet Ziyaddin Efendi Hazretlerinin cem ve te'lif eylemiş olduğu Ramuzül Ehadis isimli hadis kitabının mim faslından okumaya devam edeceğiz. Bu hadis-i şeriflerin okunup izahına geçilmezden önce evvela ve hasreten Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin ruhu pakine hürmetimizin nişanesi, bağlılığımız ve sevgimizin işareti olmak üzere ve onun mübarek âlinin, ashabının, etbaının, ahbabının ruhlarına hediye olmak üzere, sair enbiya ve mürselinin ve cümle evliya Allah'ın ruhlarına hediye olmak üzere, şu eseri telif eylemiş olan hocamız Gümüşhaneli Hazretlerinin, kendisinden feyz aldığımız üstadımız Muhammed Zahid-i Bursevi'nin, bu eserin içindeki bilgilerin, ilimlerin bize kadar gelmesine emek sarf etmiş olan bütün ravilerin, alimlerin ruhları için, uzaktan yakından bu hadisleri dinlemek üzere, şu meclise, şu mescide gelmiş olan siz kardeşlerimizin de, ahirete göçmüş olan bütün yakınlarının, sevdiklerinin ruhlarına hediye olsun diye, şu hayatta bulunan biz Müslümanların da Mevlamızın rızasına uygun ömür sürüp huzuruna sevdiği, razı olduğu bir kul olarak varmamıza vesile olsun temennisiyle buyurun bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyalım. Ondan sonra başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Sözümüzün başında metnini okumuş olduğumuz hadis-i şerif mescitlere devamın faydalarını bize bildiren bir hadis-i şeriftir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinden Taberani'nin kitabında nakledilmiş, İbni Asakir'de de var. Bu hadisi şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşlar ki bizlere, men etmenel ihtilafe ilel mescidi, etmene idman etmek, yani devam etmek, bir şeyi devamlı yapmak demek. İhtilafe ila ile kullanılınca gidip gelmek, çok gitmek manasına geliyor. Bir gidiyor, bir geliyor. İhtilaf, yani böyle çokça gidip gelmek manasını ifade ediyor. Mescide kim çok gidip gelmeyi idman ederse, yani bunu çok yaparsa, devamlı mescide gider gelirse bir insan. Yani mescide gitmek, mescitte namaz kılmak kendisinin itiyadı, alışkanlığı olursa. Günde 5 defa gider bir Müslüman. Çünkü davet olunuyor. Hayya alessala. Haydi namaza gelin diye müezzin bağırdığı zaman söylediği sözleri bilsek yüreğimiz dayanmaz ki. Hayya alel felah, hadi kurtuluşa gelin, felaha gelin diyor, oturuyor. Davet, evet müezzin söylüyor ama Allah'ın daveti. Ev Allah'ın evi, davet de Allah'ın daveti, kul da Allah'ın kulu, gelmiyor. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki bir insan mescit komşusu olursa mutlaka namazı mescitte kılacak. La salate li caril mescidi illa fil mescid. Mescit komşusunun ancak mescitte namazı olur. bütün bu etraftaki apartmanlardaki kardeşlerimizin şu mescide gelmesi lazım. Ama efendim Hereke'den gelir, Yalova'dan gelir, İzmit'ten gelir, Bursa'dan gelir, Adapazarı'ndan gelir, Konya'dan gelir, Aksaray'dan gelir kardeşlerimiz. Buradaki gelmezse ne diyelim? Kötü bir şey demezsek bile şu güzel sözü söyleriz ki ذَٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يَوْتِهِ مَنْ يَشَاءُ. Bu Allah'ın bir fazladır ki dilediğine veriyor. Herkese nasip olmuyor. Bir insan bir camiye gelebilmişse ne büyük şeref, bir huzura kabul olmuş. Camiye gelememiş ki ne kadar üzülse yeridir, camiye kabul olmamış, huzura girememiş. Öyle düşünmesi lazım. Kim mescide devamı itiyat edinirse, çok gider gelirse ne olur? Esabe, maddi manevi faydalarını Efendimiz hadis-i şerifinde sayıyor şimdi. Esabe, ehan müstefaden. Kendisinden faydalanılan bir kardeş bulur. Bir kardeşe isabet eder orada, rastlar. Kendisinden faydalanılan bir kardeşe rastlar. Bakar ki arif kamil bir cemaatten bir mübarek zat, sözü sohbeti tatlı, bilgisi geniş, öyle bir kardeş sahibi olur. Devam etti mi, müdavim oldu mu? Ev yahut manasında Arapçada ev sözü yahut. Veyahut ilmen mustazrafen, zarif bulunan bir ilme sahip olur. Yani herkesin aman ne hoş bir bilgi, ne kadar tatlı, ne kadar derin bir düşünce, ne kadar güzel, hikmetli bir fikir diye beğendiği, hoş, zarif bulduğu ilimler öğrenir camide. Bak, bizim eskiden beri büyüklerimizin açtığı yoldur. Mektepte değiliz, sıralının içinde değiliz, biz de kürsüde değiliz. İşte böyle caminin içinde namazımızı kıldık, döndük bu tarafa, hadis okuyoruz, tefsir okuyoruz. Bizim camilerimiz, bizim cemiyetimizin merkezidir. Bizim her şeyimizdir camimiz. Bizim çocuklarımız camiye gelir, efendim yaşlılarımız camiye gelir, cenazelerimiz camiye gelir, camiden ahirete uğurlanır. Her şeyimiz camide bizim. Nikah dualarımız camide olur, her şeyimiz camide olur. Cami bizim her şeyimizdir. Böyle bir faydalı ilim öğrenir. Ev kelimeten tedüllü alel hüda. Yahut hidayete delalet eden bir söz duyar orada. Çünkü camide mala yani konuşulmaz, kötü sözler söylenmez, dünya kelamı söylenmez de hep ahirete yarayacak, Allah korkusunun ışığı altında eli vicdana konularak söylenecek sözler söylenir. Cahil konuşmaz da bilgili insan konuşur, insan hak yolu görür, hak yolu bulur. Ev uhra tesüddühü anir reda. Veyahut da bir başka söz duyar ki kendisini kötülükten men eder o söz. Ha, ben şimdiye kadar şöyle yapıyordum ama meğer o da doğru bir şey değilmiş, bundan sonra inşallah öyle yapmayayım diye kendisini kötülükten alıkoyacak sözde duymuş olabilir. Ev rahmeten muntazareten. Veyahut insan camiye neden geliyor? Allah rahmet eylesin, rahmetine gark eylesin, ihsanına boğsun bizi diye, mazhar eylesin diye geliyor. İşte o beklenilen rahmete kavuşur. Ev yetrükü zünü ve hayaen ev haşyeten. Yahut da buraya gelirken giderken, ya ben cami cemaatindenim, Allahu Teala Hazretlerinin huzurunda şu pak anlamı yere koydum, şimdi ben bu camiden çıkmışken şu günaha dalar mıyım? Dalmam. Şu kötülüğü yapar mıyım? Yakışır mı? Yakışmaz diye yapacağı kötülükten kendini alıkoyar. Ev yetrükü zünü ve günahları terk eder. Hayaen utandığı için, ev haşyeten veyahut Allah'tan korktuğu için şey yapar. Bilin ki Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala Hazretlerinin ayeti kerimesinde bize bildirilmiştir. İnne salate tenha anil fahşai vel münker. Namaz insanı kötülüklerden, münkerattan alıkoyar. Men eder. Öyle bir hassası vardır. İnsan namaza gelmeden önce içinde kötü şeyler besler. Namaz kıldıktan sonra o kötü şeyler pak olur, temizlenir. Hadi yaratana havale ettim. Yaradılanı hoş gördüm yaradandan ötürü. Hak yola, hak işi yapar, kötülüğü terk eder. Utanarak, bana yakışmaz diyerek veyahut Allah'tan korkarak kötülükleri bırakır. İşte camiye devam etmenin faydalarından bir kısmı bunlardır. Evde yalnız kıldığı zaman bunların hiçbirisi olmaz, dikkat ederseniz. Söylediklerimi tekrar şöyle bir aklınızdan geçirirseniz, bunlar evde olmaz. Camide cemaatin bereketiyledir. Cemaatte rahmet vardır, ayrılıkta azap vardır. Firkatte, tefrikada, ayrılıkta azap vardır. Toplulukta, birleşmede, beraberlikte rahmet vardır. Allah'ın rahmeti beraber olanların üstüne yağar, ayrılanlara yağmaz. Ayrılanlara azap gelir. Kim Müslüman cemaatini terk ederse, sürüden ayrılanı kurt kapar. Onun için camileri terk etmeyin. Camileri terk etmeyin. Bu camiler bizim ecdadımızın bize emanetleridir. Camilerin imarı iki şekilde olur. Bir, taşını, toprağını, çimentosunu, sıvasını tazelersiniz. Duvarını yıkılmaktan korursunuz. İki, içinde cemaat olursunuz da çalışır cami. Bir maddi imar, bir manevi imar. Camileri terk etmeyin. Kendisinin gönlü mescitlere asılı duran kimseler, aklı mescitte olan kimseler, çıktığından tekrar mescide, öteki namaz vaktinde mescide gelinceye kadar aklı hep mescitte olan kimseler, Arş-ı Âlâ'nın gölgesinde gölgelenecek yarın Ruz-u Mahşer'de. Öyle yıkıldı, ikindiye kadar evet evinde durdu ama ikindi ezanı okunacak, aman hazırlanayım bilmem ne, aklı mescitte, hep mescide gelip ikindiyi de kılmak. İkindiyi kıldı, akşama kadar aklı hep mescitte. Kalbuhu muallakun bil mesacid. Kalbi mescitlere takılı. Şu kandili nasıl takılıysa aklı burada. Gönlü burada. İşte böyle kimseleri de Allah-u Teala Hazretleri Arş-ı Âlâ'nın altında aziz kardeşlerim gölgelendirecek. Bakın bugün hava biraz sıcakça. Her ne kadar şu kubbenin altında gölgedeysek de hava sıcak. Hepimiz terliyoruz. Mendille yüzümüzü, alnımızı siliyoruz. Biraz da yakın yakın oturunca sıcak oluyor ama bu sıkıntıların tabii Allah rahmet, bol bol rahmet edecek. Üstümüzde pervane dönüyor, biraz havalandırıyor. Ama Ruz-u Mahşer'de gölgesiz güneş insanın alnına başına yaklaştırılacak da insanların terleri kulakları hizasına kadar çıkacak. Binlerce yıl bekleşecekler. Diz çökecekler. Takat getiremeyecekler. Ve o kadar takatsiz kalacaklar ki Rabbimiz bizim hakkımızda mahkemeyi görse, hükmü verse de cennete gideceksek cennete gitsek, cehenneme gideceksek cehenneme gitsek de bu bekleme canımıza tak dedi, bundan kurtulsak diyecek herkes. Ve şefaat isteyecekler, bütün peygamberleri dolaşacaklar ki Rabbimiz mahkeme-i kübrasını kursun da hiç olmazsa hükmetmeye başlasın diye. Binlerce yıl bekleşecekler. Şimdi o günde düşünün, Arş-ı Âlâ'nın gölgesinde nurdan minberlerde gölgelenmeyi düşünün. Bu tabirleri ben kendim uydurmuyorum, hadis-i şerifte zikrediliyor. Alâ menâbire min nurin diye hadis-i şeriflerde zikredilmiş. İşte o yedi sınıf zümre insan, Arş-ı Âlâ'nın gölgesinde gölgelenecek insanlardan bir tanesi de aklı mescitlerde olan. Bu mescitleri terk etmeyin. Hocamız bize vasiyet ettiği zaman vasiyetinden biri de şu oldu ki, şu mescidi bir büyük mani olmadıkça terk etme. Çok büyük bir mazeret, mani olursa neyse ne, terk etme diye. Mescitleri terk etmeyeceğiz. Pazar günleri hocamız başka yerlere gidenleri kınardı, ayıplardı, azarlardı. Pazar günü ders varken nereye gidiyorsunuz? Hocam, işte vaaz veren hoca şöyle böyle, bana ne söyleseniz yeri. Ama bu usul bizim büyüklerimizden böyle gelmiş, böyle gidiyor. Ben de gideceğim bu dünyadan. Ondan sonra bu kürsüler kimleri görmüş, kimler gelecek? Bizim toprak olacak bedenlerimiz şeyin altında. Efendim burada kimler daha ne namazlar kılacak bilmiyoruz. Belki kılacak, belki kılmayacak. Gelip geçer ama bu usulü bozmamak lazım. Bak bu usul camide hadis söylemek, ilim öğrenmek ta Peygamber Efendimizin zamanından usuldür. Onun için pazar günleri Safa yerine gitmeyin. Bu Safa yeri burasıdır. Buraya gelin. Hadisleri dinleyin. Burası cennet bahçesi gibidir. Cennet bahçelerine uğradığınız zaman istifade edin diyor Peygamber Efendimiz. Diyorlar ki cennet bahçesi nedir? 3 hadisi şerif, 4 hadisi şerif geçti bilirsiniz burada. Bir tanesi mecalisül ilim diye cevaplandırıyor Efendimiz. İlim meclisi, işte bak Resulullah'ın bilgilerini size naklediyoruz. Şurası cennet bahçesidir. Nasıl? Gözünden perde kalksa belki görürsün. Belki meleklerin gökyüzüne kadar yığıldığını görürsün. Resulullah'ın hadisi söyleniyor. Dinin ahkamı öğretiliyor. Geçen hafta okumadık mı? Bir hadisi şerifi ümmete efendim şey yapan bir insanın ne kadar büyük sevaplar, o hadis öğrenilsin veyahut onunla bir bid'at enlensin, engellensin diye böyle şey yapan kimse nedir? Men edda ila ümmeti hadisen litupame bihi sünnetun ev tüsleme bihi bid'atun fehüve fil cenneti demiyor mu? Cennettedir. Hem dünyada hem ahirette Allah büyük mükafatlar verecek. Onun için biz bu mescitlere devam edelim. Evde namaz kılmak iyi ama mescitte namaz kılmak mukayese kabul etmez. Eyne sera mine süreyya derler Araplar. Eynet tera minet süreyya. Sera toprak demek. Toprak nerede? Gökteki ülker yıldızı nerede? Birbirine denk olur mu? Olmaz. Bu ilim meclisleri böyledir işte. Meclisleri mamur eder. Kim mamur eder? Allah'a inanan, ahiret gününe inanan, imanı kavi olan sağlam Müslüman. Kim terk eder burayı? Zayıflar terk eder. Kalenin dışında kalıyor zavallı. Koyun gibi, kurtlar parçalar. Bu yerlerin kıymetini bilin. Evet, biraz terliyorsunuz ama ecri çok. Mühim olan da Allah'tan sevap, ecir kazanmaktır. Huzurunda cennetine, cemaline ermektir, rahat etmektir. Bu dünyada zaten sıkıntı çok oluyor. Öbür hadis-i şerife geçiverelim. Men iddehene velem yüsemmi iddehene ma'ahu sittune şeytanen. Bu hadis-i şerif İbn-i Sinni tarafından rivayet edilmiş. Zeyd ibn-i Nafi isimli zat-ı muhteremden mürsel olarak. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, kim yağlanırsa, iddehene yağ sürünmek demek. Başına yağ sürerlerdi. Bir çeşit yağ sürerlerdi. Biraz garipleyebilirsiniz. İnsan hiç başına yağ sürer mi falan diye. Şöyle biraz bir düşünüverin. Bizde briyantin sürmüyorlar mı? Bizde de. Saçına briyantin sürmüyorlar mı? Hani parlasın şöyle, saçları bozulmasın, şey yapmasın diye. Onun gibi bir şey. Araplarda iddihan ederlerdi. Duhan sürerlerdi şeylerine. Efendim, yağ sürerlerdi saçlarına ki oranın iklimi sıcaktır. Perişan eder insanı. Derisi kurur, çatlar insanı çatır çatır. Oranın iklimine göre ve işte saçların güzel olması için, yatması için filan o zamanın usulü. Yapılır. İddihan var. Yani böyle briyantinlenmek gibi yani yağ sürünmek var. Kim böyle yağlanırsa saçlarını güzelce efendim kremlerse diyelim. Yağ deyince biraz garip geliyor insana. Kim böyle kremlerse diyelim saçlarını. Velem yüsemmi. Ama Allah'ın adını anmadan yaparsa bunu. Bismillahirrahmanirrahim demeden. Semma yüsemmi tesmiyeten Bismillahirrahmanirrahim demek manasıdır. Bismillah demeden yağlandı. Nefsini zelil ederse, kim nefsini zelil ederse, e'azze dinehu, dinini aziz kılar. Ve men e'azze nefsehu, kim nefsini aziz ederse, aziz tutarsa, ona kıymet paye verir de onun peşinden giderse, izzet ikram ederse ona, ezelle dinehu, dinini zelil hor eder. وَالْدِينُ لَا بُدَّ مِنْهُ Ama din herkese lazımdır. Ondan çare yok ki. Dinsiz olunmaz ki. Dini olmayınca insan dünyada, ahirette bir işe yaramaz ki. وَمَنْ سَمَّنَ نَفْسَهُ هَزَلَ دِينَهُ Kim bedenini semirtirse, yağlandırırsa, dinini zayıflatır. وَمَنْ سَمَّنَ دِينَهُ Kim de dinini semirtirse, kuvvetlendirirse, سَمِنَ لَهُ دِينَهُ وَسَمِنَتْ لَهُ نَفْسُهُ Öyle yapan kimsenin hem dini kuvvetlenir hem de nefsi kuvvetlenir. Şimdi azıcık izah edelim bu hadisi şerifi. İşte hepimiz yaşıyoruz. Bizim hepimizin aklımız var, nefsimiz var. Nefsimiz bizim içimizdeki efendim bize kötü şeyleri isteten arzuların kaynağı olan bir varlık, manevi varlık, nefis. İstiyor mesela, yemek istiyorum der içimizden bir şey, gideriz masada yemek yeriz. Ah çok yoruldum, uyku istiyorum der. Böyle sözle söylemese bile biz hissederiz onu, küt yatağa yatar uyuruz. Bugün canım hiç çalışmak istemiyor der, çalışmayız. İşe gitmek istemiyorum der, gitmeyiz. İçki içmek istiyor canım der, şımartırsak. Hık mık filan derken, madem çok istiyorsun biraz şuradan vereyim filan diye. İşte bak biriye de içki değil diyorlar bilmem ne filan derken, o içer. Biraz da kumar oynamak istiyor canım, şey yapar. Yani böyle can dediğimiz bizim içimizden gelen isteklerin, arzuların kaynağıdır nefis. Şimdi bu nefsin dediklerini tutarsan, en nefsü kettifli in tühmilhu şebbe ala hubbirradai ve en teftimhu yentatimu. Nefis çocuk gibidir. Eğer onu ihmal edersen süt emme arzusu devam eder durur, koca kazık kadar bebek olur, kocaman çocuk olur, hala süt emmek ister. Ve in teftimhu yenfetimu. Yenfetimu. Eğer kesersen sütten kesilir. 2 yaştan sonra çocuk emzirilir mi? 4 yaşına gelmiş hala meme emiyor. Olur mu öyle şey? Kazık kadar çocuk, ayıp derler değil mi? Nefis de böyledir. Alıştırırsan bırakmak istemez. 7 yaşına da gelse, 9 yaşına da gelse ister. Nefis böyledir. Nefsin arzuları çoktur, bitmez. Bir tanecik nefsimiz var, içindeki arzuları sayamayız. Şöyle bir açsan, cevizin içi gibi bir tane çıkmaz. Kaynaşır böyle arzular. Kıyır kıyır arzu. Bitmez arzuları. Eğer o arzuların hepsini ona verirsen, tamam artık 3 tane arzum yerine geldi, bundan sonra gayri bir şey istemeyeceğim, Allah senden razı olsun diye kenara çekilmez. İstedikçe daha ver. Verdikçe daha ister. Böyle bir gider durur nefsin hali. Böyle bunun her istediğini yapan insan helak olur. Ona aklı hakim kılacaksın. Akıl onun isteğine bir bakacak. Senin bu istediğin yersiz. Vermiyorum. Sus. Otur. Diyecek. Mesela Ramazan'da işte midem biraz ağrıyor da işte ne olur oruç tutmasam içeriden o kıvranır. İşte zaten şeriatte de hani hastalar tutmasa olur diye filan müsaade var ya filan, kıyıdan köşeden senin zayıf tarafın ağrı. Sus. Bu oruç tutulacak. Tutarsın hiçbir şey olmaz. Ama işte geçen sene oruç tutmuştum da başım ağrımıştı. Gene başım ağrırsa ilaç alamam. Sen bir tut bakalım olacak mı? Bir sürü bahane. Bir sürü bahane ileriye sürer. Sus dersin, hakkı yaptırırsın. Efendim kalk namaz kıl. Ya çok yoruldum sabahtan akşama kadar ayaklarım ağrıdı. İşte biraz sonra şey yaparım da filan. Hadi biraz istirahat et. Yazık acıdım sana filan dersen. Bir uyanırsın bakarsın. Ne yatsıyı kılabilmişsin. Ne teheccüdü kılabilmişsin. Ne de sabahı vaktinde kılmışsın. Güneş doğmuş da üstüne ne hale gelmişsin. Neden? Ona fazla yüz verdiğin için. Onun için bizim içimizden gelen arzuları kontrol etmeyi öğrenmemiz lazım. Nasıl öğreneceğiz? Hocam bir mektebe gitsek de bunun egzersizini yapsak. Ramazan bunun mektebiydi. Ramazan bunun mektebiydi. Ramazan kurs zamanı bizim. Nefsimizi engellemek, nefsimizi tutmayı öğrenmek zamanıydı. Ramazan boyunca bak ne güzel, önümüzde yiyecek vardı yemedik. Karpuzlar böyle buzdolabında sıralı duruyordu, meyveler, şişeler böyle duruyordu. Soğuk sular içmedik. Geceleri efendim yorgun da olsak işten geldik, hadi teravihimi kaçılmayalım dedik geldik. Efendim hadi hatimle hep kılıyordum dedi, geldik hatimle kılanlar. Neden? Böyle sevap alacağız filan diye şeytanlara o zaman biraz şey yapılıyor, zincir vuruluyor da insan hayırları kolay işliyor. İşte Ramazan'da alışıp Ramazan'dan sonra devam ettirecektik. Ramazan günahlara kefalettir, tertemiz olduk. Ramazan'dan sonra dikkat etmemiz lazımdı, gene günahlara dalıyoruz. Gene yüzümüz kararıyor, gene kalbimiz günahların lekeleriyle kirlenmeye başlıyor. Nefsi zor hor edeceğiz, zelil edeceğiz. Kim nefsini zelil ederse dinini aziz eder. Dini yerini bulur, sevap kazanır diyor Peygamber Efendimiz. Peygamber Efendimiz diyor, ben demiyorum. İzah bir tarafa, hadisin tercümesi böyle. Kim nefsini zelil ederse dinini aziz eder. Kim nefsini aziz tutarsa, aman üzülme, aman canın sıkılmasın diye şımartırsa, ezelle dinehu, dinini hor eder. Din yerine gelmez. Dini emirleri yaptırtmaz ki nefis. Ve dinü la bitte minhu. Halbuki dinsiz de olmaz. Din herkese lazım. Dindarlık herkese lazım ki Allah'ın indinde sevap kazanıp gidelim de cennetini, cemalini bulalım diye. Dindarlık lazım. Din herkese lazım. Ama böyle nefis sevmekle, can sevmek ile müyesser olmaz canan. Can sevmek ile müyesser olmaz canan. Ya bundan ümit, ya tamah andan kes. Diyor şair. Canı sevmekle canan ele geçmez, sevgili ele geçmez. Ya canandan vazgeç, ya canından vazgeç. Ya canandan vazgeç, ya candan. İkisi birden olmaz. Men semmene nefsehu hezele dinehu. Kim nefsini semirtirse, şişmanlatırsa dinini zayıflatır. Çünkü nefis nasıl sevirecek? Semirecek çok yemekle, çok uyumakla, çok keyifle, çok safa ile nefsi direk gibi olur insan. Nasıl direk gibi? Süleymaniye Camii'nin yan tarafındaki o kocaman böyle iki kişinin yan yana tutamadığı direk gibi olur. Granit direk gibi olur, kırılmaz. Şu hayrı işle, yapmaz. Şöyle yap, etmez. Kaç türlü nasihat edersin, olmaz. Ramazan geliyor geçiyor, bayram geliyor da iki kardeş bayram etmiyor yani. Neden? Şu nefis var ya, Ramazan geliyor geçiyor da düğüne gelip bayramlaşmıyor. Neden? Nefis var. Direk gibi nefis kıvrılır mı? Zayıf olsa sürükler getirirsin. Ejderha gibi nefis. Ve men semmene dinehu, kim dinini semirtirse, dini kuvvetli olursa, dindarlığı sağlam olursa, tam salabeti diniye sahibi olmak diyoruz biz ona, böyle sapasağlam bir dini olursa, o zaman iki kârı olur. Hem dini kuvvetli olmuş olur, hem de nefsi kuvvetli olur. Nefsi de kuvvetli olur öyle insan. Seminet lehu nefsu. Nefsi de manevi bakımdan kuvvetlenir bu sefer. Kimse önünde duramaz hale gelir. Allah bize şu nefis denilen düşmanın çok gizlidir şeyi, hileleri kimse anlamaz. Karşımızdaki düşman bize bağırır, çağırır, silah çeker, biz de onun düşman olduğunu biliriz. Hiç kimse Yunanlı'ya itimat eder mi? Etmez, düşmanımız. Hiç kimse Moskova'ya itimat eder mi? Etmez, düşmanımız bilir. Ama nefsi hiç kimse bilmiyor ki. Nefsin düşman olduğunu ve herkesin içinde bir nefsi olduğundan herkes haberdar değil. Kendisinin içinde bir nefis denilen varlık var, onu hep zararlara, günahlara götürüyor. Meyhaneye götüren o, kumarhaneye götüren o, camiden uzak tutan o, arkadaşıyla kavga ettiren o, haramları işlettiren o, ahirette Allah divanında Celle Celaluhu yüzü yere eğip mahcup ettirecek olan o nefis. Hiç kimse onun düşman olduğunu bilmiyor. Halbuki Peygamber Efendimiz çok ikaz etmiş. A'da aduvvike nefsükelleti beyne cembeyke. Senin en büyük düşmanlık yapan düşmanın şu iki yanın arasındaki nefsindir. Kendin. Başka düşman arama. Senin kendine yaptığın zararı cümle cihan halkı bir araya gelse yapamaz ki. Sen kendine neler ediyorsun? Bu nefsin düşmanını bile, düşman olduğunu bilelim. Nefsimize yüz vermeyelim. Aklın emrinde çalışsın kerata. Girsin aklın emrine, çalışsın. İstediği kadar yiyecek veririm. Zalim değilim. İstediği kadar yiyecek veririm. Normal uykusunu veririm. Resulullah'ın emrettiği, dinimizin müsaade ettiği vakitte uyusun. Namaz vaktinde kalksın. Dinimizin müsaade ettiği zaman yemek yesin. Oruç tut dediği zaman da tutsun. Edebini takılsın. Yola gelsin. Hiç yüz vermem diyebilirsek ne âlâ. Aksi takdirde bizi mahveder. Şahsen bizi mahvediyor. Topluluk olarak cemaatleri de mahvediyor. Nefis. Men eznebe zemben. Öbür hadis-i şerife geçtik. Fe alime enne lehu rabben inşa'e en yagfire lehu gafere lehu ve inşa'e en yuazzibehu azzebehu kâne hakkan alallâhi en yagfire lehu. Hadi gözünüz aydın. Enes İbni Malik radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş, müstedrekte rivayet olunmuş bir hadis-i şerif. Sizi bizi teselli ediyor. Biz yüzü kara günahkar kulları. Günahlı kulları teselli ediyor Peygamber Efendimiz. Müjde. Diyor ki men eznebe zemben. Kim bir günah işlediyse, kim bir günah irtikap ettiyse, fe alime, ondan sonra da bildiyse ki enne lehu rabben, onun bir Rabbi var ki inşa'e en yagfire lehu gafere lehu, eğer onu mağfiret etmek isterse mağfiret eder ve inşa'e en yuazzibehu azzebehu, eğer dilerse onu azaplandırmayı azaplandırabilir. Böyle bir Rabbi olduğunu bilirse kâne hakkan alallah, Allah'ın üstüne hak olur en yagfire lehu, bu şuura ermiş kulu affı mağfiret eylemek. Günahsız mıyız, günahlı mıyız? Deryayı zembi boyladık. Günah deryasının dibine değdi ayağımız. Battık da dibine değdik. Günahlarımız çok, yüzümüz kara. Ne olacak? Artık ne namaz kılalım, ne oruç tutalım, ne ibadet yapalım. Battık çünkü. Yok, dinde böyle bir mantık yok. Battı balık yan gider mantığı yok. Öyle şey yok, öyle mantık yok. Allah-u Teala Hazretleri çünkü günahı ne kadar çok olursa olsun rahmeti var, mağfireti var, kulu affeder. Hele bir kul bilirse ki kendisinin bir Rabbi var, affetmek onun şanındandır. İsterse azaplandırır, isterse affeder. Bilmiyoruz bak, iki ihtimal var. Peygamber Efendimiz ikisini de söylüyor. Dilerse azaplandırır, dilerse de affeder. Rabbim ben kusur işledim, dilersen azap edersin, dilersen bağışlarsın. Bunu böyle bilirse o zaman Allah'ın üzerine hak olur, onu affı mağfiret etmek diyor Peygamber Efendimiz. Affeder. Allah günahları bağışlar. Ey nefislerine zulmeden, ey günah işlemiş olan kullar, ey günahkar kullar. Evet yüzünüz kara ama Rabbiniz gaffar üzünü. günahları bağışlayıcı. Settarul uyub. Ey rahmeti çok padişah, cürmüm ile geldim sana. Ben eyledim hadsiz günah, cürmüm ile geldim sana. Hadden tecavüz eyledim, deryayı zembi boyladım. Malum sana ben neyledim, cürmüm ile geldim sana. Adın senin gaffar iken, ayb örtücü settar iken, kime varam sen var iken? Cürmüm ile geldim sana. Ne güzel söylemiş Kuddisi Kaddesallahu sırrahu. Ne kadar güzel söylemiş. Nideli. Borlu. Borlu Kuddisi. Kuddisi Hazretleri, Nakşi Kadiri Meşayihinden, Evliyaullah'tan, zamanın kutuplarından bir zat-ı muhteremmiş. Böyle demiş. Ne güzel söylemiş. Allah şefaatlerine nail etsin. Nereye gideceğiz? Başka hangi kapı var? Nereye gidebiliriz? Adın senin gaffar iken, madem ya Rabbi senin adın günahları affı mağfiret edicidir, gaffardır, ayıp örtücüdür, settarsın, kime varayım sen var iken? Başka kime gidilir? Türbeye mum mu yakılır? Başkasına minnet mi edilir? Aç elini, koy başını secdeye, gözlerinden inci gibi yaşları dök, bu günahın karalığını ne temizler? Ne fay temizler, ne puro temizler, ne tursül temizler, ne pop temizler. Gözyaşı temizler bunu. Bu günahın karasını gözyaşı temizler. Gözünden kanlı yaşları akıtırsın, secdeye varırsın. Ya Rabbi, çok utanıyorum senden. Sen bana sabahtan akşama her zaman nimetler ihsan ettin. Bana şu şu şu nimetleri verdin. Beni bu hale getirdin. Bir kere beni Müslüman etmişsin, bu nimeti ödeyemem. Bir kere beni ümmeti Muhammed etmişsin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gibi seyyidül evveline vel ahirin, gelmişlerin geçmişlerin efendisi bir peygamberin ümmetiyim. Eski peygamberler can atmışlar ona ümmet olayım diye. Beni ona ümmet etmişsin. Şu nimetleri vermişsin. Cennet gibi bir memlekette yaşıyorum. Elhamdülillah şu sırada harp yok, darp yok. Efendim, hürriyet içindeyim. Efendim dışarıda çeşit çeşit meyveler var. Güneş pırıl pırıl, gök masmavi, deniz yemyeşil, dağlar efendim ağaçlık. Bulunur bir memleket değil. Bunca nimetleri vermişsin. Çok utanıyorum ya Rabbi. Bunca nimetlere rağmen sana iyi kulluk edemedim. Affet ya Rabbi. Bağışla ya Rabbi. İnşallah bundan sonra bana kuvvet ver, sana kötü kulluk yapmayayım, iyi kulluk yapayım, günah işlemeyeyim diye yalvarırsın, gözyaşı dökersin. Allah bağışlar. Allah-u Teala Hazretleri kulunun doğru yola gelmesinden nasıl memnun olur tarif edilmez. Hadis-i şerifte tarif etmiş Peygamber Efendimiz buyuruyor ki bir insan çölde gitse, çölde giderken bir insan. Çöl, üstü kızgın güneş, altı kızgın kum. Devesinde su tulumlarını almış, gıdasını almış, uzun bir yola çıkmış gidiyor. Yolda ihtiyacı oldu, devesinden indi. Peygamber Efendimiz anlatıyor. Arapçasını söylemiyorum, Türkçesini söylüyorum. Devesinden indi. Ağaç yok ki bağlasın, taş yok ki bağlasın. Tam ihtiyacını görürken deve ürktü, kaçtı. Hadi bakalım, aradınsa bul deveyi. Bir sürü kum tepesi. Bir tepenin üstüne çıkarsın, öbür tarafı çukur. Ötekisinin üstüne çıkarsın, öbür tarafı çukur. Bir tepeye çıkıyorsun, deve yok. Öbür tepeye çıkıyorsun, deve yok. Ara tara, deve gitti. Çölün ortasında kaldın. Yol yok, iz yok, ağaç yok. Su tulumu da gitti. Gıda da bitti. Ne yapacaksın? Güneş tepende. Yoruldun, yürüyemez hale geldin, sendelemeye başladın. Kumlara yıkıldın mı güneş seni öldürür artık. Artık orada ölüm var. Gidersin. Derken birden bineğini buluveriyorsun. Deveni veya atını veya merkebini neyse. Geliveriyor yanına. Kendiliğinden geliveriyor bakıyorsun. Yularını yapışıyorsun. Su da geldi, gıda da geldi, can geldi sana. Ya Rabbi sana çok şükür. Sen benim Rabbimsin, merhametli Rabbimsin. Ben senin aciz naçiz kulunum diyecek yerde diyor Peygamber Efendimiz. Ya Rabbi ben senin Rabbinim, sen benim kulumsun der diyor insan şaşırarak. Hani dese sevincinden yani. Dili dolaşıp da böyle bir ters söz söylemez başka zaman ama sevincinin çokluğundan aklı gitti, dili dolaştı, öyle söylüyor. İşte o kadar çok sevinir Allah diye öyle anlatmış sahabe-i kirama. Bir insan doğru yola geldi mi Allah o kadar çok sevinir. Yani bizi cehenneme atmayı biz kendimiz kararlaştırıyoruz. Biz kendimiz illa cehenneme gideceğiz diye günahlara dalıyoruz, dalıyoruz, isyan ediyoruz da zorla cehenneme gidiyor insanlar. Yoksa Allah gaffar-ı zünub, settar uyub, kendisinin affedici olduğunu bileni affetmek üzerine hak oluyor. Şu hadis-i şerifin güzelliğine bak. Onun için ümitsizliğe düşmeyin. Mevla'ya güzel kulluk etmeye bakın. Öyle yapalım. Allah gayret versin. Men eznebe ve hüve yedhakü dehalen nare ve hüve yebki. İbn Abbas radıyallahu anh'ten diğer bir hadis-i şerif aynı mevzu ile ilgili. Hani günah işliyor ya insan, günahlar tatlıdır. İşi içmek tatlıdır, sinemaya gitmek tatlıdır, zevk tatlıdır, sefa tatlıdır, plaj tatlıdır, efendim harama bakmak tatlıdır. Yani kimisinin tadını bilir insan, kimisini bilmez ama herkesin koştuğuna bakılırsa, yani arıların bala üşüştüğü gibi günahlara üşüşüyor millet. Deniz kenarlarının halini biliyorsunuz. Günah tatlıdır. Güle güle insanlar günah işler. Kah kah kah, kih kih kih, kasıklarını tuta tuta gülerler, eğlenirler falan. Çok eğlendik bu akşam. Çok eğlendin. Men eznebe ve hüve yedhakü. Kim gülerek günah işlerse, dehelennâre ve hüve yedki. Ağlaya ağlaya cehenneme girer. Kim gülerek günah işlerse, ağlayarak cehenneme girer. İbn Abbas radıyallahu anhuma rivayet etmiş, böyle buyurmuş Peygamber Efendimiz. Günahlar tatlıdır ama sonu acı gelir. Sevaplar sıkıntılıdır ama sonu hoş gelir. Cennetin yolu dağın kenarında, yüksek yerinde patika zor yol gibidir. Ayak kolay basmaz, rahat etmez. Zordur. Cehennemin yolu vadide düz, böyle kolayca gidilen yol gibidir. Basılmış, yasılmış, hiç zorluğu olmayan yol gibidir. Cehennemin yolu kolaydır. Bırakıverirsen herkes dosdoğru cehenneme gider. Cennete gitmek için yamaçlara sarıp meşakkatleri yüklenmek, Allahu Teala Hazretlerinin rızası uğrunda bazı fedakarlıklara katlanmak lazım. Men eznebe fid dünya, öbür hadis-i şerif Hazreti Ali Efendimiz'den. Hazreti Ali Efendimiz'den oldu mu bir hadisin rivayeti içime bir başka tat geliyor. Neden? Bazı kardeşlerimiz var bizim memleketimizde. Hazreti Ali Efendimiz'e bağlı olduğu söyleniyor kendilerine. Alevi deniliyor. Ne demek Alevi? Alevi ne demek? Ali sözünden gelme o Alevi. Hazreti Ali'ye bağlılar demek. Eğer bağlıysanız dinleyin bakalım. O manasına. Yani Hazreti Ali Efendimiz bir hadis rivayet etti mi hoşuma gidiyor. Çantamda da şey var yani. Hazreti Ali Efendimiz'in 1000 sözü var. Söylediği sözler. İnşallah nasip olur da tercümesi nasip olursa çıkartırız. Bakalım ne demiş Hazreti Ali Efendimiz görürler. Şimdi bu hadis-i şerifi de sahih diyor. Ahmed İbni Hanbel rivayet etmiş. İbni Cerir rivayet etmiş. Sahih bir hadis-i şerif. Hazreti Ali Efendimiz ravisi. Yani Efendimiz'den duyup da bize nakleden Hazreti Ali Efendimiz. Gene günahla ilgili Peygamber Efendimiz buyurmuş ki men eznebe fid dünya zemben fe ukibe bihi فَاللّٰهُ اَعْدَلُ مِنْ اَنْ يُسَنِّيَ اُكُوبَتَهُ عَلَى عَبْدِهِ وَمَنْ اَذْنَبَ زَنْبًا فِي الدُّنْيَا فَسَتَرَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاَفَا عَنْهُ فَاللّٰهُ اَكْرَمُ اَنْ يَعُودَ ف۪ي شَيْءٍ قَدْ اَفَا عَنْهُ. Şu hadis-i şerifte bir bakıma müjdedir bize. Buyurmuş ki Efendimiz, مَنْ اَذْنَبَ فِي الدُّنْيَا زَنْبًا فَاُكُوبَ بِهِ. Kim bir dünyada bir günah işler de ona şeriat tarafından bir ceza verilir, o cezapla, ceza ile cezalandırılırsa. Fehve keffaretuhu. Men eznebe, ha arada bir hadis atlamışız. Onu da okuyalım. Aynı mevzuda olduğu için başlangıçları aynı olduğuna atladık. Bir daha okuyorum. Men eznebe zenben fe ukima aleyhi haddün haddü zalike zenbi fehve keffaretuhu. Kim bir günah işlerse ve onun üzerine had ikame olunursa, o bu günahın haddi, ikame olunan haddi onun kefaretidir. Manası şu, had demek haddi şer'i demektir. Yani cezai şer'i demektir. Şimdi bir insan içki içerse, meydan dayağı, sopa ile dövülür. Bir insan hırsızlık ederse, hırsızlığı sabit olursa, şu şartlar ile şöyle olursa, eli kesilir. Bir insan zina ederse evliyken şu şu şu şartları şöyle olursa recm olunur. Efendim bir insan şu hatayı yaparsa, efendim bir namuslu insana iftira ederse iftirasından dolayı şu cezaya çarptırılır. İşte bu cezalara haddi şer'i derler. Şer'i ceza demek. şeriatın vermiş olduğu o günaha, o suça vermiş olduğu ceza demektir. Şimdi kim böyle bir günah işler de dünyada onun üzerinde bu şer'i ceza tatbik olunursa, dövmekse dövmek, recme edilmek, efendim kesilmekse kesilmek, neyse yani idamsa idam, ipka ise ipka, neyse. Ne olacak? Bu verilen ceza o günahın kefaretidir, bitti. Günah gider artık, günahsız oldu. Yani o cezayı çekti mi, günahı da silindi. Şimdi öbür hadis-i şerife, Hazreti Ali Efendimiz'den nakledilen hadise geçelim, onun izahına. İkisi aynı başladığından okunuşta karıştırmıştım. Men eznebe fid dünya zemben. Kim bir dünyada bir günah işlemişse fe ukube bihi ve dünyada ona cezası verilmişse, çünkü ceza, günahların cezası var. Hırsızlık yapanın, efendim iftira edenin, bilmem şu günahları işleyenin cezası var. Dünyada cezalandırılmışsa sallahu adelu min en yusenniye ukubetehu ala abdihi. Allah kulu üzerine bir suçun cezasını ikinci bir defa vermekten daha adildir. Öyle yapmaz. Böyle adaletsizlik yapmaz. Bir kere cezayı çekmişse ikinci defa cezayı çektirtmez. Yani ahirette o günahtan dolayı ona bir şey yapmaz. Bitti. Günahından kurtulur. Cezayı çekince. Ve men eznebe zemben. Kim bir günah işlediyse fid dünya, dünyada. Feseter Allahu aleyhi. Allah o günahını örttüyse onun üzerine. Kimse anlamadıysa yani. Bir kabahat işlemiş ama polis farkına varmamış, müfettiş anlayamamış, gizli kalmış, örtülü kalmış. Ve afa onu, dünyada Allah böyle saklamış da affetmişse, fallahu ekremu, Allah daha kerimdir, min en yaude fi şeyin kad afa anhu, dünyada affetmiş olduğu bir şeyi ahirette gelip de cezalandırmak için ortaya dökmekten daha kerimdir Allah. Böyle yapmaz. Affetmişse, örtmüşse örter, bir daha şey yapmaz. Dünyada cezası çekilmişse ahirette bir daha vermez demek. Bununla ilgili çok rivayetler vardır. Bir kadıncağız geldi, ya Resulallah, ben bir kabahat işledim, zina ettim dedi. Peygamber Efendimiz onu gönderdi. Ondan sonra şöyle oldu, böyle oldu, uzun şeyden sonra sonunda cezası tatbik edildi. Cezası tatbik edilirken birisi de onun aleyhinde konuştu. Seni bilmem ne filan diye, hani kabahatli bir insan ya, cezası da veriliyor ya, da coştu, heyecanlandı, öyle konuştu. Onu yasakladı Peygamber Efendimiz. Öyle deme. O çektiği şimdiki verilen ceza ile o günahı affoldu. Artık o günahtan dolayı ona dil uzatıp durma diye şey yaptı, mani oldu. Onun için bu şer'i cezalar ahirette azaba uğramamak için dünyada verilmiş cezadır. Biter, ahirette bir daha onun azabı olmaz. Temizlenir yani o günah. O ötekisi kefaret olur. Bilmem anlatabildim mi? Men ezzene seneten min niyetihi sadıkaten. Min niyetin sadıkatin. Men ezzene seneten min niyetin sadıkatin la yatlubu aleyhi eclen du'iye yevmel kıyameti ve vukufe ala babil cenneti fekile lehu işfa' limen şi'te. Allah Allah. Enes İbni Malik'ten rivayet edilmiş bir hadis-i şerif. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, müezzinlere iltifat var bunda. Müezzinlikle ilgili bir şey, bir iltifat. Buyurmuş ki, men ezzene seneten. Kim bir sene boyunca ezan okursa, min niyetin sadıkatın, doğru, has, samimi, sadık bir niyet ile okursa ezanını, yani kalbinde başka kötü niyet yok, art niyet yok, kötü bir şey yok, başka bir şey düşünmüyor, böyle okursa, la yatlubu aleyhi ecren, bu okuduğu ezan içinde ecir istemezse, sevap, ücret, para istemezse, du'iye yevmel kıyameti, kıyamet gününde çağrılır, gel. Ve vukife ala babil cenneti, cennetin kapısında durdurulur. Gel, şurada dur diye, cennetin kapısında durdurulur. Fekile lehu, ona denir ki, işfa limen şi'te. Hadi dilediğine şefaat et. Hadi dilediğine şefaat et. Al şu ehli cehennemden kaç kişi istiyorsan, kapıdasın, dahil ediver içeriye. Hani Bazı yerde bekçi koyuyorlar kapıya da, göster bakalım hüviyetini diyor filan. Yani o tanıdık olsa mesela oraya girersin. Diyelim ki bir sarayın kapısı, bir müzenin kapısı filan. Hani orada tanıdık, kapıdaki tanıdıksa gel derse girersin. Yani bedavadan girmek mümkün olur. Şimdi ötekisi cennete girecek durumda değil ama kapıdaki şahs gel hadi seni bana şefaat selayet verildi gir diye şey yaparsa girer. Ezanın kıymetini gösteriyor değil mi? Müezzinliğin kıymetini gösteriyor. Bir iki hadis-i şerif daha var peş peşe. Onları da okuyalım. Men ezzene seb'a sinine muhtesiben kütübet lehu beraetun minen nar. Tirmizi'de bir hadis-i şerif bu da. İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet edilmiş. Kim 7 sene ezan okursa muhtesiben, sevabını Allah'tan bekleyerek, Allah verir benim sevabımı diyerek, kütübet lehu beraetun minen nar. Ona cehennemden bir berat verilir. Cehennemden azatlık beratı verilir. Eline bir kağıt verilir. Bunu cehenneme sokmayın, bu cehenneme girmeyecek diye. Elinde bir vesika öyle. Cehenneme girmez yani. 7 sene müezzinlik ederse. Bir cami yapsak Allah nasip etse. İmamlığı, müezzinliği bizde olsa. 7 sene değil, 10 sene değil, 17 sene değil. Hep okusak değil mi? Ne güzel olur. Köyümüzde mi olur, kentimizde mi olur, mahallemizde mi olur? İnsan duyduğu bir hadisi de tatbik imkanını bulmalı yani. Ondan sonra cennetin kapısında dur. Yakınlarına ki sen de gel, sen de gel, sen de gel. Hepsini sok cennete. Men ezlene sintey aşere seneten vecebet lehül cenneti ve kütübet lehu bi tevzinihi fi külliye min sittüne haseneten ve bi ikametihi selasüne hasene. Bu da bir başka hadis-i şerif aynı mevzuda. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş. Men ezzene, kim ezan okursa sintey aşrete seneten, 12 sene, kim 12 sene ezan okursa vecebet lehül cenneti, cennet ona vacip olur. Ve kütübet lehu bi tezinihi fi kulli yemin sittune hasenetin. Haseneten. Her gün onun ezanından dolayı ona 60 hasene yazılır her ezanında. Ve bi ikameti selasune haseneten. İkamet getirmesinden dolayı da, kâmet getirmesinden dolayı da 30 hasene yazılır. Bu da, burada da şey yok, dikkat ederseniz. Hiçbir şart kayıt yok. Kim 12 sene böyle müezzinlik yaparsa diye geçti. Bir tane daha hadis-i şerif var. Bu da ezan okumakla ilgili. Onu da okuyalım. Bu da Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten. Men ezzene hamse selavatin imanen vahtisaben gufure lehu ma tegaddeme min zembihi. Kim 5 vakit Allah'a inanarak, sevabını Allah'tan bekleyerek ezan okursa, 5 namazın ezanını okursa, geçmiş günahları, günahlarından geçmiş olanlar bağışlanır. 5 vakit. Bu da kolay yani. 5 vakit insan bir camide Allah rızası için ezan okursa. Bu da Ebu Hureyre radıyallahu anh. Şimdi kardeşlerim, bak gördüğünüz 4 tane hadis-i şerif başka başka ravilerden rivayet edilmiş. Ama hükümleri de başka başka. Yani 7 sene, 12 sene, 5 vakit namaz efendim filan gibi şeyler var. Bak hepsi aynı kapıya çıkıyor. Ezan okumanın, Allah rızası için ezan okumanın ne kadar sevaplı olduğunu. Neden? İnsanlara hakkı tebliğ ediyorsun minarede. Eşhedü en la ilahe illallah. Allahu ekber. Allah en büyüktür diyorsun. Şehadet ederim ki Allah'tan gayrı ilah yok diyorsun. Şehadet ederim ki Hazreti Muhammed onun elçisidir, peygamberidir diyorsun. Haydi namaza gelin diyorsun. İnsanları hayra çağırıyorsun. Ne kadar kıymetli bir iş yapıyorsun. İşte böyle. Allah'ın varlığını, birliğini insanlara bir insan tebliğ ederse, insanları hakka hayra çağırırsa bu şeylere sahip olur, nail olur. Onun için her zaman aklınız, fikriniz, işiniz, gücünüz Allahu Teala Hazretlerinin yoluna kulları çağırmak olsun. Allahu Teala Hazretlerinin büyüklüğünü, azametini, kudretini insanlara ilan etmek olsun. Allahu Teala Hazretlerinin var ve bir olduğunu yakınlarınıza anlatmak olsun. Bizim asıl vazifemiz Müslüman olmaktır. Bizim asıl vazifemiz dine yardım etmektir. Bizim asıl vazifemiz bakkallık değil, mühendislik değil, doktorluk değil, hocalık değil, hacılık değil. Asıl işimiz İslam'ın hizmetçisi olmaktır. Hadimi olmaktır. Hepimizin vazifesi bu. Hiç farkımız yok. Ben de bir hizmetçiyim, siz de bir hizmetçisiniz değil. Dinimizin hizmetçisiyiz. Hepimiz dinimize el birliğiyle hizmet edersek yeryüzü üzerinde küfür kalmaz. Bak geçen gün gazetede okudum. Nasıl yüreğim burkuldu? Sovyet Rusya'da Taşkent şehrine devlet adamları gelmişler. Para ayırıyorlar. Daireler var, binalar var, salonlar var. Resmen dinsizlik propagandası yapma. Kastediyor ki Allahsızlık telkini yapmak için geldiler. Yani resmen inanmayın dine, inanmayın efendim Allah'a, peygambere. Öyle şeyin aslı esası yoktur. Dinsizlik en iyi şeydir. Boş verin, maddi olun, materyalist olun artık ne diyecekse, yani Allah'a inanmamayı resmi propaganda olarak telkin etmek üzere vazifeli gelmişler diye şey yapıyordu. Neden Taşkent'e geliyor? Taşkent bizim dedelerimizin şehri. Orada bizim hemşehrilerimiz var, Müslüman dindaşlarımız var, ırktaşlarımız, kardeşlerimiz var. Müslüman da onların Müslüman olmasından Moskov korkuyor da onları dinsiz yapmaya çalışıyor. Peki bu memlekette insanları dinsiz yapmaya çalışan kime hizmet ediyor? Anlasın. Kime hizmet ettiğini anlasın. Akıl için yol bir. İnsan biraz aklı olan anlar. Şıp diye anlar. Moskov'la yan yana gelmesin. Onunla aynı duruma düşmesin. Onlar ediyorlar bizim şeylerimize, dindaşlarımıza, kardeşlerimize. Bari biz birbirimize etmeyelim. Bizi dünyada da ahirette de kurtaracak olan imanımız, Allah-u Teala Hazretlerine olan imanımız, bizim şu bizim pak dinimiz bizi hem dünyada hem ahirette kurtarır. Biz saf, salih, halis, hakiki Müslüman olursak cümle cihan halkı bize muhtaç oluruz. Allah bizi onlara muhtaç etmez. Şu Suudi Arabistan'ın halini görmüyor musunuz? Petrol çıkıyor, Amerika önünde diz çekiyor. Dağlarında da uranyum varmış. Dağlarını tünel kazmak için deliyorlar, içinden altın madeni çıkıyor. Allah yolunda kul olmak lazım. Allah'a kul olmak lazım. IMF'den, IMF'den para alma lüzum yok ki. Hazine İslam'da. Hazine İslam'da milletin haberi yok. Hindistan'da Dale Carnegie kitabında yazıyor, Amerikalı. Hindistan'da bir adamcağız varmış, fakir. Bir tarlası varmış ama her tarafı taş. Koca koca iri iri taşlar. Bir şey ekse çok mahsul vermiyormuş. Dağarcığını almış, terki diyar etmiş. Bu tarladan da bir şey çıkmıyor ki diyerek başka diğerlerde yoksulluk içinde ölmüş. Yoksulluk içinde ölen çok insan var diyeceksiniz. Ne diye anlatıyorsun hoca bunu bana? Arkasını dinle. O onun taşlı tarlasında elmas varmış. Elmas çıkmış sonradan. Dünyanın meşhur elmaslarının özel isimleri bile vardır. Mesela çok büyük elmas. Bilmem 286 krat filan. Koca iri elmas bulunmaz. Kuh-i Nur diye bir elmas var. Yani müzelerde adı anılan, ansiklopedilere ismi geçmiş elmas. O tarladan çıkmış. İşte o tarladan. O sahibi yoksul ölen tarladan. Diğer gurbetlerde aç açık ölen o adamın o taşlı tarlasından çıkmış o elmas. İşte bizim İslam'ımız böyle. Biz de diğer gurbette İslam'dan gayri, yani yabancı diyarlarda, yani İslam'dan gayri ideolojilerde şifa arıyoruz. Tarlamız elmas dolu, başkası çıkartacak. Başkası çıkartacak. İbret alın. Bu misal hatırınızda sağlam kalsın. İslam'dan kopacağız. Kopabilir. Allah'ın kullara ihtiyacı yok. Cümle cihan halkı kafir olsa Allah'ın azametinden zerre eksilmez. Bu millet dinden kopabilir arkadaşlar. Sen de ben de dinden, imandan kopsak Allah'ın azametine bir noksanlık gelmez. Muhtaç olan biziz. Biz bu dine muhtacız. Hava kadar muhtacız, su kadar muhtacız, onlardan daha fazla muhtacız. Biz bu dine sahip olduk mu şahsen huzurlu olacağız, mutlu olacağız. Cemiyet olarak düzenli olacağız, çalışkan olacağız, temiz olacağız, pak olacağız. Allah belki kazdığımız zaman boş çıkan kuyudan petrol fışkırtacak. Belki yol açmak için yardığımız dağdan elmas çıkacak, Müslüman olursak. İslam'ı bıraktın mı bereket gider. Bereket gitti mi hiçbir hayır olmaz. Evet, elmas çıksın diye Müslümanlık yapılmaz. Kahır da gelse, lütuf da gelse ben Allah'ın kuluyum, Müslüman olacak. Müslüman olarak yaşayacağım, Müslüman olarak öleceğim diyeceğiz ama Allah kulunu taltif eder yolunda gitti mi? Allah'ın yolundan ayrılmayalım. Allah'ın yolunun dışında ne madde vardır ne mana vardır. Ne maddi refah vardır ne manevi refah vardır. Ne maddi refah vardır ne manevi saadet vardır. Aklınızdan çıkmasın. İyi Müslüman olmaya bakın. En büyük ganimet, en büyük hazine İslam'dır. Bunun kıymetini bilin. Peki aziz kardeşim, kardeşlerim, bu hadisi şerif ile millet dolduğu için arkadaşlarımız banta da alıyorlar da, bir bantı doldu mu o zaman ikincisinde zor oluyor. Bu kadarla çok güzel hadis-i şerifler geldi, müjdeli hadisler geldi. Ağzımız tatlı tatlı inşallah salimen, ganimen, sevaplar kazanmış olarak evlerimize döneriz. Yalnız bir söz söylemek istiyorum. Biliyorsunuz yaz günü geldi, işte okullar tatil oldu. Bizim bu sıralarda davet edildiğimiz yerler filan oluyor, gitmemiz gerekebiliyor. Birkaç hafta belki aranızda olmayabilirim, seyahatim olur. Belki Allah nasip eder bir de efendim hacı yapmak nasip olur inşallah. Haklarınızı helal edin. Çok kusurlarımız vardır, sizi belki üzmüşüzdür, belki fazla bekletmişizdir. Bildiğimiz bilmediğimiz mesuliyetimiz çoktur. Haklarınızı helal edin. Bizi duadan unutmayın. Bizim de işimiz zaten size duacılık. Biz sizin duacınızız. Biz de size inşallah her gittiğimiz yerde dua edelim. Allah-u Teala Hazretleri iki cihanın hayrına cümlemizi nail eylesin. Fatiha-i Şerife meal besmele. Rabbiyel Aliyyil Alel Vehhab. Elhamdülillahi hakka hamdihi ve salatu ve selamu ala hayrı halkihi seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Ve men tebi'ahu ve tebi'ahum bi ihsanin ila yevmiddin. Allahümme ya Rabbena, ya Rabbena, ya Rabbena tekabbel minna inneke entes semi'ul alim. Vel karibul mücib. Ve tüb aleyna ya Mevlana inneke entes tevvabur rahim. Ve ihtina. ووفقنا إلى الحق وإلى النجاة وإلى الطريق المستقيم بلطفك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم يا رب العالمين عاجزانه ناچزانه müzakere ettiğimiz şu ilmi bahisleri, yaptığımız hatma hacegane zikirleri, tesbihleri, sair naçiz aciz ibadet ve taatlerimizi ahsen-i kabulüyle makbul eyle. Amin. Rahmetine, mağfiretine vesile eyle. Amin. Ecr-i cezil, sevabı kesir ihsan eyle. Amin. Fazl-ı kereminden. Ya Rabbi, hasıl olan ucur-u mesubatın mislini evvelen ve haseten. Başımızın tacı, gözümüzün nuru, gönlümüzün sürürü, Efendimiz, rehberimiz, numune-i imtizalimiz, Peygamberimiz Muhammed-i Mustafa. Aleyhi efdalü salavatü ve ekmelü tahiyyatü ve teslimat hazretlerine. Acizane, fakirane, naçizane şu anda hediye eyledik, vasıl eyle. Ya Rabbi, Peygamber Efendimizin şefaatine, iltifatına, teveccühüne cümlemizi mazhar eyle. Amin. Yolundan, sünnetinden bizleri ayırma. Amin. Ya Rabbi, Peygamber Efendimizin sünnetine en güzel ittiva etmek suretiyle yüzlerce şehit sevabı alan bahtiyarlara bizleri de dahil eyle. Amin. Ya Rabbi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek âlinin, pak ashabının, etbaının, ahbabının da ruhlarına ayrı ayrı ikram eyle. Sair peygamberlerin ve cümle evliyaullahın ruhlarına ve hasreten Sadat ve Meşayi Turuk-ı Aliye'mizin cümlesine, Ebu Bekir Sıddık ve Ali-i Mürteza ve sair aşere-i mübeşşere ve ashabı güzinden, Rıdvanullahi Teala aleyhim ecmain, müteselsilen bize kadar güzeran eylemiş olan pirlerimizin, meşayihimizin, sadatımızın, efendilerimizin, alimlerimizin, rehberlerimizin, büyüklerimizin ruhlarına ayrı ayrı hediye eyledik, vasıl eyle. Onların müntesiplerinin, müritlerinin, mühiplerinin, tabilerinin ruhlarına da ikram eyle. Amin. Ya Rab, sair müminin, müminatın ruhlarına ve haseten hocamız Muhammed Zahid-i Bursevi Hazretleri'nin ruhuna ve sair müminin müminattan evvelen ve haseten bu beldede metfun bulunan sahabe-i kiram Ebu Eyyub ve Ensari ve sair sahabe-i güzel, güzin ve tabi'in ve tebe-i tabi'in ve sair evliyaullahın ruhlarına ayrı ayrı hediye eyledik, vasıl eyle. Şu caminin banisi İskender Paşa'nın binasına yardım eden sair zevat-ı muhterebin çevresinde metfun bulunan mevtanın, bu caminin içinden güzeran eylemiş olan imamların, hatiplerin, müezzinlerin, cemaatlerin ruhlarına da ayrı ayrı hediye eyledik, vasıl eyledik. Ya Rab, bilhassa amin diyen kardeşlerimizin vesaire ihvanımızın, ahirete göçmüş olan bütün akrabasının, yakınlarının, sevdiklerinin, dostlarının, istedikleri kimselerin de ruhlarına ayrı ayrı ikram eyle. Ya Rab, cümlesinin kabirlerini pür nur eyle. Ruhlarını şu hediyelerimizden haberdar ve memnun ve mesrur eyle. Amin. Ya Rab, bizim ve onların derecelerini âlâ eyle. Amin. Azapları olanların azaplarını ref eyle. Amin. Seyyiatlarımızı hasenata tebdil eyle. Amin. Rahmetine bizleri mazhar eyle. Amin. Ümmeti Muhammed'e umumen rahmet eyle. Amin. Ya Rab, dertlerimize devalar ihsan eyle. Amin. Müşkillerimize kolaylıklar ihsan eyle. Amin. Hastalarımıza şifalar ihsan eyle. Amin. Vadesi yetenlerimize imanı kamil nasip eyle. Amin. Evlatlarımızı, zürriyetlerimizi hayırlı kimseler eyle. Amin. Salih kimseler eyle. Amin. Ya Rab, onları güzel terbiye etmek, onlara güzel yol göstermek bizlere nasip eyle. Amin. Onların güzel günlerini bizlere göster. Amin. Ya Rabbi, cümlemizin vücutlarımıza afiyetler ihsan eyle. Amin. Cümlemizi helal ve hayırlı rızıklarla merzuk eyle. Amin. Helal ve bol kazançlar ihsan eyle. Amin. Bu bol kazançlarla kendi ihtiyaçlarımızı gördüğümüz gibi din yolunda da bu paraları sarf etmeyi cümlemize nasip eyle. Amin. Hayratu hasenat ve meberrat yapmayı nasip eyle. Amin. Sadakayı cariyeler tesis etmeyi nasip eyle. Amin. Ya Rabbi, son nefeste cümlemize imanı kamil nasip eyle. Amin. Kabirlerimizi cennet bahçeleri eyle. Amin. Cehennemden azat ve uzak eyle. Amin. Ya Rabbi, cennetine ilk giren bahtiyarlarla bizleri de dahil eyle. Amin. Ve bi hürmeti El-Kur'an-ı Kerim ve bi hürmeti Nebike Seyyidil Mürseline Muhammedin el-Mustafa ve bi hürmeti Esrar-ı Suretil Fatiha.